stres, które wzmacniają odporność. Appetizer Odporność Senior. Apetyt na odporność. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Wybiła siódma. Program trzeci Polskiego Radia. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. A w serwisie wybory prezydenckie za oceanem i zacięty pojedynek. Nowa strategia walki z koronawirusem pomoże wojsko. Za chwilę też ostatnie pożegnanie Wojciecha Przoniaka. Liczenie głosów trwa i nieprędko poznamy nazwisko 46. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Cały czas spływają dane i pojawiają się nowe częściowe wyniki. Łączymy się z naszym waszyngtońskim korespondentem Markiem Wałkuskim. Powiedz Marku, jak na wyniki reagują kandydaci do Białego Domu Joe Biden i Donald Trump? No wygląda na to, że wkraczamy w okres bardzo ostrego sporu o interpretację tego, z czym mamy w tej chwili do czynienia. Tak jak mówiłeś, w wielu stanach trwa jeszcze liczenie głosów. Joe Biden kilkanaście minut temu miał krótkie wystąpienie, w którym powiedział, że apelował o cierpliwość, o to, by nie liczyć na to, że te wyniki zostaną ogłoszone bardzo szybko, dlatego że w wielu stanach to liczenie jeszcze trwa. Natomiast prezydent Trump na Twitterze zamieścił dwa wpisy. Pierwsze, że odniósł wielkie zwycięstwo. Po drugie, że jego przeciwnicy próbują, jak się wyraził, ukraść te wybory. Ten wpis został zablokowany przez Twitter, tak jak patrzę w tej chwili na wpisy amerykańskiego prezydenta. Także niewykluczone, że właśnie wkraczamy w okres bardzo napiętą sytuację, w okres bardzo ostrego sporu politycznego. Jak interpretować to, że te wyniki są w tej chwili liczone? Demokraci argumentują, że nawet jeśli w niektórych stanach w tej chwili Donald Trump jest na prowadzeniu, to za chwilę nie będzie, dlatego że większość głosów demokratów była oddawana pocztą i one nie zostały jeszcze policzone, dlatego trzeba czekać. Natomiast wygląda na to, że prezydent Trump argumentuje, mówił to zresztą wcześniej, jeszcze w czasie kampanii wyborczej, że wyniki wyborów powinny być znane w noc wyborczą i wygląda na to, że będzie argumentował, że został zwycięzcą tych wyborów, ale oczywiście musimy poczekać, dlatego że prezydent Trump zapowiada, że wkrótce będzie miał także, podobnie jak jego rywal, wystąpienie. Waszyngtonu Marek Wałkuski, dziękujemy za relację. Wprowadzenie szybkich testów antygenowych, rozwój sieci izolatoriów i pulsoksymetry dla pacjentów to główne założenia uaktualnionej przez rząd strategii walki z epidemią koronawirusa. Nowe rozwiązania to także zwolnienie medyków z odbywania kwarantanny czy lepsza informacja o dostępnych miejscach w szpitalach. Co więcej o tym Karol Darmoros. Wyniki szybkich testów antygenowych mają być traktowane równorzędnie ze stosowanymi cały czas badaniami PCR. Takie rozwiązanie pozwoli zwolnić z obowiązku kwarantanny personel medyczny. Do tej pory na kwarantannie przebywało ponad 30 tysięcy osób. Jeśli chodzi o personel medyczny, to jest olbrzymi ubytek. Mówił szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Powiększenie do 10 tysięcy bazy miejsc w izolatoriach dla lekko chorych ma zwolnić potrzebne łóżka w szpitalach. Za kilka tygodni ich ogólna liczba ma wzrosnąć do około 40 tysięcy. Informacje o ich dostępności będą też częściej aktualizowane. Wprowadzimy rozwiązanie, które będzie zobowiązywało do odświeżania zawartości systemu co najmniej co 3 godziny. Zapowiadał minister zdrowia Adam Niedzielski, który informował też o pozytywnym trendzie spadku dynamiki rozwoju epidemii. Jak zaznaczył, nie oznacza to jeszcze oddalenia widma zamknięcia gospodarki. Resort zdrowia potwierdził wczoraj ponad 19 300 nowych przypadków koronawirusa, o prawie 4 tysiące więcej niż w poniedziałek. Podobnie jak w poniedziałek przeprowadzono 65 tysięcy testów. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz mówi o dużej liczbie nowych zakażeń w dużych miastach. Blisko 1500 zakażeń w Warszawie, blisko 500 w Krakowie, ponad 730 we Wrocławiu, blisko 400 w Łodzi. Dziś lub jutro rząd ma ogłosić decyzję w sprawie ewentualnych nowych ograniczeń. Rodzina, przyjaciele, przedstawiciele świata kultury i koledzy aktorzy pożegnali w Warszawie Wojciecha Przoniaka. Aktor filmowy i teatralny, a także reżyser i pedagog został pochowany na wojskowych Powązkach. Dorota Piotrowska. Ogromny talent, energia, wrażliwość, dowcip. Tak Wojciecha Przoniaka wspominają przyjaciele aktorzy Andrzej Seweryn i Daniel Olbrychski. Wojtek był wielkim aktorem, precyzyjnym, z niezwykłą wyobraźnią, zaangażowanym. Ja się nawet ubrałem tak nie za czarno, bo Wojtek mi się kojarzył z wesołością. Podczas ceremonii wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin odczytał list od szefa resortu Piotra Glińskiego. Polska sztuka aktorska bez Wojciecha Przoniaka z pewnością traci część swojej temperatury i barwy. Wojciech Przoniak miał 78 lat. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Siódma 05, serwis sportowy Trójki i Adam Malecki. 70 goli to łup strzelecki w Lidze Mistrzów supersnajpera Roberta Lewandowskiego. Brakuje mu już tylko jednego trafienia, by zrównać się z Raulem Gonzalezem, byłą legendą Realu Madryt, i zacząć pogoń za Messim i Ronaldo. Wczoraj Lewandowski ukąsił dwukrotnie rywali, a Bayern Monachium na wyjeździe wygrał 6-2 z Salzburgiem. Wysokie wygrane poza domem także Liverpoolu, 5-0 z Atalantą w Bergamo i Borussii Mönchengladbach, 6-0 w Kijowie z Szachtarem Donieck. Po 3-0 wygrały Porto z Marsylią i Manchester City z Olympiakosem. Cenne zwycięstwo w szlagierze Realu Madryt 3-2 z Interem. Z Polaków grali także Maciej Rybus i Grzegorz Krychowiak, a Lokomotiv w Moskwie zremisował 1-1 z Atletico Madryt. Do Madrytu zmierzają kolarze jadący w Vuelcie Espania. W czerwonej koszulce lidera wciąż pedałuje Primoż Roglic. Słoweniec przy okazji wygrał wczorajszy 13 etap i ma 39 sekund przewagi nad Ekwadorczykiem Carapazem. Zakończenie jazdy w niedzielę. 21 i 22 listopada sezon Pucharu Świata zainaugurują skoczkowie narciarscy. Zawody odbędą się w Wiśle, jednak bez publiczności. Przygotowywaliśmy się na taki wariant i to był w zasadzie jedyny wariant brany pod uwagę. Szczególnie obserwując w ostatnich dniach ilość zachorowań i sytuację epidemiologiczną w kraju. Także tutaj ta sytuacja była raczej pewna. Przed chwilą pojawiła się taka podpozycja, żeby przeczekać jeszcze troszeczkę i zastosować taki wariant jak w lecie. Czyli jakby sytuacja się poprawiała, no to wtedy możemy sprzedać w granicach 900 biletów, ale no wiemy, że to jest nierealne, że to się nie zmieni, także naszym priorytetem jest zabezpieczenie bezpiecznego udziału zawodników. Mówił sekretarz generalny Polskiego Związku Narciarskiego Jan Winkiel. Tomasz Golob i Diego Armando Maradona to dwie legendy światowego sportu. Obaj święcili triumfy w swoich dziedzinach, teraz walczą o powrót do zdrowia. Golob, mistrz globu z 2010 roku na żużlu, jest zakażony koronawirusem, a Maradona, piłkarski mistrz świata z 1986, przejdzie niebawem operację krwiaka mózgu. W 5 setach rozstrzygnęły się losy rywalizacji w meczu plus Ligi Siatkarzy. Trefl Gdańsk grał z Werwą Warszawa. Pierwszy set dla gdańszczan, dwa kolejne dla ekipy stołecznej, czwarty znowu padł łupem drużyny z nadmorza, a w tiebreaku górą Trefl, który wygrał 15-11. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Jak tu być optymistą, jak za oknem jest taka pogoda, jaka jest? Szarówka straszna. To fototapety na okno. Proszę bardzo, nauczyłeś się trochę optymizmu jednak. No dobrze, tapeta nie będzie nam potrzebna na szczęście około godziny 11-12, bo wtedy pojawi się trochę słońca, ale tylko i wyłącznie na zachodzie kraju, na wschodzie nadal będzie pochmurno i być może pojawią się przelotne opady deszczu. Na termometrach dziś najwięcej stopni w Rzeszowie, tutaj 13, reszta kraju dzisiaj dziesiątki niestety nie przekroczy. Na barometrach 1012 hektopaskali, dosyć wysokie ciśnienie i jest szansa, że jeszcze dzisiaj urośnie. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Euro Black Friday Week 30-lecia. Rabaty do 80% i do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Finał tygodnia pierwszego, tylko do jutra. Na przykład kulec Samsung 55 cali 4K Ultra HD za 3399, taniej o 500 zł. Kupuj w sklepach Euro i na euro.com.pl. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wiecznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Przyjdzie? Nie przyjdzie. Może później przyjdzie. A jak w ogóle nie przyjdzie? Nie daj się zaskoczyć zimie. Umów się na przegląd zimowy i wymianę opon w autoryzowanym serwisie Mercedes-Benz. Wybierz opony zimowe premium z homologacją Mercedes Original już od 382 zł. Zarezerwuj termin bezpiecznej wizyty serwisowej poprzez aplikację Mercedes Me lub na stronie mercedes-benz.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 7 już na naszych zegarach. Ale to masz piękny uśmiech, no. Łukasz Ciechan-Ciechański, dzień dobry. Gosia Łukowska, dzień dobry. 10 minut po godzinie 7. Zarażamy się optymizmem dzisiaj. Od Amerykanów, od południowców, czyli Włosi, Hiszpanie, wszyscy, Chorwaci, to też optymistyczny naród. To też optymistyczny bardzo. Naród. 2 2 7 3, jak przenieść optymizm na grunt Polski? Za chwilę Marek Zalewski porozmawia o tym z socjologiem. Najpierw jednakowoż Natalia w Brooklynie i zespół El Doipa. Ta historia zaczyna się na JFK. Zanim mnie posłuchasz, na razie się nie śpię. Szerująco przesłuchanie przez robota z ambasady. W Łomży nie ma teraz żadnej roboty. Na Greenpointzie jest już siostra i kilka koleżanek. Trochę jej pomogą, bo trudno jest samej zdobyć pracę na samym początku. Potem wszystko wraca do porządku. Natalia, Natalia, Natalia w Brooklynie. Tej pamięci nie zginie. Ho, ho, Natalia, Natalia, Natalia w Brooklynie. Ona nigdy w naszej pamięci nie zginie. A tak, a tak. Najpierw popatrz proszę, tu jest Nassau Avenue. Niedaleko stąd, w dwupiętrowym domu mieszka Łukasz Bułka z Nowego Dziennika. Tu jest jak w domu, chociaż to Ameryka. Pierwszą pracę miała w restauracji na Bronxie. Bała się wracać po nocy pociągiem. Poza tym łapał ją za pupę, szedł jak to u Włochów. Znalazła coś innego, rzuciła ją bez żalu. Natalia, Natalia, Natalia w Brooklynie. Ona nigdy, nigdy w naszej pamięci nie zginie. Ho, ho, Natalia, Natalia, Natalia w Brooklynie. Ona nigdy, nigdy w naszej pamięci nie zginie. Ha, ho, Greenpoint, Greenpoint jest wielki na wieki. Największa atrakcja światowej turystyki. Turyści tu spędzają przeciętnie 8 lat. Mimo że jeszcze gdzieś indziej jest piękny świat. Masz pet na Queensie albo cuda na Jackowie. Też jest cudownie i tego mi nie powiesz. Ale ona jednak na to miejsce trafiła i tutaj chyba będzie żyła. Natalia, Natalia, Natalia w Brooklynie. Ona nigdy, nigdy w naszej pamięci nie zginie. O tak, o tak, o Natalia, Natalia, Natalia w Brooklynie. Ona nigdy, nigdy w naszej pamięci nie zginie. Koniec odcinka pierwszego. Trójka. Program trzeci. Siódma 17 i najbardziej łysy z metalowych wokalistów w zespole Judas Priest. Utwór Lightning Strike w Trójce za nami. Jak przenieść optymizm z gruntu narodów obcych, znanych z podejścia, z uśmiechem do życia na nasz grunt? I to tym się zajmujemy, poszukujemy tego optymizmu. Dwie dwójki, siedem trójek. Witam serdecznie. Jest prosty sposób na optymizm. Staję rano o własnych siłach, nikt mi nie zmienia pampersa i wychodzę radośnie do pracy. No, rzeczywiście są tacy ludzie, którzy mówią, że dzień na powierzchni i w pionie to dzień dobry. Tak jest. Zastanawiamy się dzisiaj cały czas, jak to jest z tymi Polakami, czy rzeczywiście my bardziej narzekamy niż inne narody, czy też nie. A oto nasz reporter Marek Zalewski zapytał m.in. profesora z Polskiej Akademii Nauk Antoniego Kamińskiego, ale też młodego Filipińczyka, który od roku mieszka w Polsce. Ja nigdy nie widziałem powodu do tego, by myśleć gorzej o Polakach, chociaż często widać u Polaków kompleksy w zachowaniu wobec innych narodów. Polacy są jakby perfekcjonistami, cały czas szukają czegoś do poprawy. Kiedy utyskujemy na Polaków, rozmawiając z cudzoziemcami, to my w ten sposób usiłujemy pokazać, popatrz pan, panie Angliku, że ja tutaj jako Polak jestem taki jak pan, ale ci moi rodacy, oni są zupełnie inni. Myślę, że Polacy nie traktują innych Polaków dobrze. Traktują na przykład cudzoziemców bardzo dobrze, szczególnie tych, którzy mówią po polsku, ale jak już sobie rozmawiają, to mogą być jakby niemili w stosunku do siebie. Nie sądzę, żeby Polacy byli specjalnie ponurzy ani pesymistyczni. Polacy narzekają, ale też posiadają coraz więcej rzeczy. Mogą sobie pozwolić na więcej. No oczywiście, my żyliśmy w zupełnie innych warunkach poprzez ostatnie stulecia. W związku z tym być może my mamy większe poczucie zagrożenia. Czyli dlatego na przykład martwimy się na zapas. Tak, ale myślę, że to zmartwienie nie jest takie powszechne. Może i nasz klimat, że tu przez pół roku to słońca nie widać. Być może klimat wpływa na charakter narodowy. Myślę, że Filipińczycy są radosni, uśmiechnięci i myślę, że to jest związane raczej z pogodą, że jest bardzo dużo słońca i w związku z tym ludzie mają dobry nastrój. W Szwecji, w Norwegii jest jeszcze gorzej. Taki pewien smutek, pasywność jest na wyższym poziomie w Norwegii niż w Polsce. Myślę, że to ma związek raczej z kulturą, że w przeszłości Polacy doświadczyli bardzo dużo negatywnych rzeczy i w związku z tym tak naprawdę nie ma czego się uśmiechać. Relację przygotował Marek Zalewski. Filipińczycy uchodzą za najbardziej uśmiechnięty naród, ale nie można mylić tych uśmiechniętych z optymistami. Jako najwięksi optymiści to m.in. Hiszpanie, Włosi i Portugalczycy, z kolei najmniejsi to Skandynawowie. No dobrze, że my nie jesteśmy na końcu. 2 2 7 3, w jaki sposób ten trend odmienić? Czekamy na Państwa głosy. Minuty po 7:00. Is it any wonder i Kane w Trójce. Często się kłócimy o mleko ostatnio. O to, czy mleko krowie jest zdrowe, czy nie. Ale bo ty się z faktami kłócisz, ja a nie ze mną. Ja się z faktami, dlatego że mleko krowie jest zdrowe. Rzeczywiście, mogę ci przyznać rację, że dla starszych osób może niekoniecznie, bo wiele osób nie toleruje laktozy. To ale nie chodzi jakieś... o nietolerowanie laktozy. Picie mleka od zwierząt powoduje krowiego osteoporozę na przykład, a wszyscy mówią, że nieprawda. Możemy zejść z tego krowiego mleka? Słucham. Bo mam dla ciebie alternatywę. No. Jeśli ktoś nie lubi roślinnego mleka, mleka. A za krowin też nie przepada. To może napić się mleka wielbłądzień... Wielbłąda, po prostu. Wielbłądziego. Wielbłądziego, o właśnie. Tak? Tak, bo podobno jest zdrowsze od mleka krowiego. 10 razy więcej witaminy C zawiera. Trochę mniej tłuszczów nasyconych. Więcej niż krowie mleko wapnia i potasu. Jest bardzo drogie. A to dlatego, że nie ma zbyt wielu chętnych na nie. My Way Soon, Greta Van Fleet. 28 minut po godzinie 7. My rozmawialiśmy przed chwilą o mleku w wielbłądzie i mamy telefon. Dzień dobry. Ci państwo prowadzący to mówią o tym mleku. Oni nie się nam biją od mleka kobylego. To może im coś rozumu przybędzie. Dobrego dnia. Ale jak ja bym taki żart w kabarecie powiedział, to by mi anioł i furman kazali umyć trasę łazienkowską. Ogłoszenie społeczne. Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach. To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo. Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy. Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację. Masz realny wpływ na ich dzieciństwo. Tworzymy rodzinę. Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów. www.domwlodzi.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.

20 minut pozostało do godziny 8. Teraz będzie ambitnie. Beata Płomecka i Monika Suszek. O sprawach europejskich. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. Emocjonująca noc za nami. Wybory w Stanach Zjednoczonych. Tam nadal trwa liczenie głosów w wyborach prezydenckich. Nie wiadomo wciąż kto, Donald Trump czy Joe Biden, będzie lokatorem w Białym Domu. W naszym cyklu Unia pod lupą skupimy się więc na podsumowaniu kadencji Donalda Trumpa w kontekście relacji Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi i pospekulujemy, co mogą przynieść najbliższe 4 lata. Łączymy się z naszą brukselską korespondentką Beatą Płomecką. Dzień dobry, Beato. Dzień dobry. Zacznijmy od kwestii ważnych dla Polski, ale też i dla Unii Europejskiej, czyli spraw energetycznych. Za prezydentury Donalda Trumpa Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na europejskie firmy uczestniczące w budowie Nord Stream 2, inwestycji, której sprzeciwiają się m.in. Polska. Czy w tej sytuacji jest to ryzyko zmiany stanowiska Stanów Zjednoczonych? Zdaniem ekspertów zmiany nie należy się spodziewać. Czy wygra Donald Trump, będzie kontynuował dotychczasową politykę, czy wygra Joe Biden, polityka będzie na dotychczasowych zasadach, czy też pod warunkami, które raczej są niezmienne. Polityka Stanów Zjednoczonych w sprawach energetycznych, czy wobec Rosji, bo te obie polityki przecież są ze sobą powiązane, są niezmienne. Tak powiedział mi Wojciech Jakubik, redaktor naczelny portalu biznesalert.pl. Twierdzi, że nie zmieniła się polityka rosyjska, bo Rosjanie nadal okupują Krym, nadal prowadzą wrogą działalność na rzecz zwiększenia wpływów w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym właśnie wykorzystując narzędzia energetyczne na czele z bronią gazową, a przykładem jest inwestycja Nord Stream 2, która nie podoba się w Stanach Zjednoczonych, ale to, jak mówił mi Wojciech Jakubik, nie jest nic nowego, bo w latach 70. Amerykanie krytykowali gazociąg jamalski, potem krytykowali Nord Stream 1, czyli pierwszą odnogę gazociągu północnego, a teraz Amerykanie krytykują Nord Stream 2. I sankcje amerykańskie zostały zainicjowane także nie przez prezydenta USA. Była to ponadpartyjna inicjatywa republikanów i demokratów, pokazująca, jakie są długofalowe interesy amerykańskie w Europie Środkowo-Wschodniej. To przede wszystkim ograniczanie wpływów Rosji i wzmacnianie sojuszników, takich jak na przykład Polska, poprzez uniezależnianie ich od gazu i ropy rosyjskiej, które są wykorzystywane przez Kreml do celów politycznych, i to się nie zmienia. A podsumowując, 4 lata Donalda Trumpa, no cóż, polityka energetyczna, stanowisko wobec Rosji jednak w tej kwestii, sankcje wobec firm budujących Nord Stream 2, to wszystko zapisuje się na plus jego prezydentury. I nawet politycy, którzy widzą wiele negatywnych aspektów tej prezydentury, doceniają te decyzje i to, co się działo przez ostatnie 4 lata. Rozmawiałam z polskimi europosłami na temat prezydentury Donalda Trumpa. Radosław Sikorski, przewodniczący delegacji Parlamentu Europejskiego do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi, negatywnie na przykład oceniał wspieranie Brexitu przez Donalda Trumpa, otwarte popieranie eurosceptyków. Nigel Farage to otrzymał bardzo mocne wsparcie Donalda Trumpa. Radosław Sikorski negatywnie też ocenił stosunek amerykańskiego prezydenta do Europy. To, że nazywał swego czasu ją wrogiem i rzeczywiście w sprawach handlowych tak amerykański prezydent nazwał Europę, że to bardziej konkurent, ale też i wróg, ale jednocześnie Radosław Sikorski o sankcjach nałożonych na firmy budujące Nord Stream 2 wypowiada się tylko pozytywnie. Oczywiście bez sankcji Nord Stream 2 już by funkcjonował. Nie mam co do tego wątpliwości. Więc to z naszego polskiego punktu widzenia zapisuje się prezydentowi Trumpowi na plus. Tak samo jak załatwienie sprawy wiz. No ja podkreślam, że z naszego punktu widzenia ten bilans nie jest jednoznaczny. Pozytywnie prezydenturę Donalda Trumpa ocenia europoseł Jacek Saryusz-Wolski, który zasiada w Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego. Jak mi powiedział, ocenia Donalda Trumpa nie po słowach, ale po czynach, bo te słowa czasami raziły Europejczyków. Traktowany był Donald Trump w Europie najpierw z uprzedzeniem, potem z niechęcią, no bo jak sam przyznał europoseł Jacek Saryusz-Wolski, niektóre wypowiedzi dawały powody do takich reakcji europejskich, bo Europejczycy do aż tak otwartego języka nie przywykli. Natomiast jeśli sądząc po faktach, po tym, co udało się zrobić, no to wbrew Unii i oporowi i niechęci, jak mówi mi europoseł Jacek Saryusz-Wolski, zmusił na przykład Europejczyków do zrobienia czegoś racjonalnego, czyli wybijania się na niezależność w sferze obrony. I rzeczywiście te naciski na zwiększenie wydatków na Europejczyków, którzy na europejskie kraje, które należą do Sojuszu Północnoatlantyckiego, ta presja na zwiększenie wydatków na obronę trochę przyniosła rezultaty, bo jeżeli patrzymy na początek prezydentury Donalda Trumpa, tylko 4 europejskie kraje spełniały ten wymóg natowski. Teraz spełnia ich już 9 krajów z 30, nie licząc oczywiście Stanów Zjednoczonych, które są liderem. Więc ta sytuacja trochę się zmieniała w Europie. Poza tym europoseł Jacek Saryusz-Wolski mówił mi, że także pokazywał Unii Europejskiej, że takie wykrzykiwanie haseł o strategicznej autonomii, czy też jak sam to ujął europoseł, takiego wielkiego ego Europy, nie bardzo idzie w parze z wysiłkami czy realnymi możliwościami chociażby ingerencji na przykład na Bliskim Wschodzie. Zatem podsumowanie tej prezydentury według europosła Jacka Saryusz-Wolskiego jest pozytywne. Wydaje mi się, że gdy porównać relacje europejsko-amerykańskie z początku jego kadencji i na koniec jego kadencji i abstrahować od wielu takich przykrych, brutalnych czasami spięć, no to można powiedzieć, że te relacje nie są gorsze, są postrzegane gorzej, ale wcale nie są gorsze w warstwie faktów, a zwłaszcza z punktu widzenia polityki bezpieczeństwa w ogóle, polityki bezpieczeństwa energetycznego. Przy relacjach handlowych bym się zawahał, jak to określić. Właśnie, polityka handlowa. Europoseł Jacek Saryusz-Wolski zawahał się, jeśli chodzi o cenę, prawda? Tak, dokładnie. No właśnie, propos relacji tych handlowych, jak to usłyszeliśmy, jaka była ta polityka handlowa Trumpa wobec Unii? I rzeczywiście w tych relacjach było trochę nerwowo, pewnie dlatego europoseł tutaj się zawahał. No, nazwanie Europy wrogiem było dosyć ryzykowne, później konkurentem. No, trochę też Donald Trump wskazywał jednak mimo wszystko na deficyt w relacjach handlowych z Unią Europejską, do czego miał prawo, bo bronił interesów swojego kraju, Stanów Zjednoczonych. Niemniej sposób, w jaki postępował, mógł wzbudzić niechęć. No, te groźby sankcji amerykańskich na przemysł motoryzacyjny przede wszystkim, one zawisły wiele lat temu i cały czas wiszą i to zostało negatywnie odebrane. To w tych relacjach Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi dlatego następował taki negatywne były te relacje cały czas i tak komentuje to w rozmowie ze mną prawnik zajmujący się polityką handlową Tomasz Włostowski. Jeszcze poprzedni przewodniczący Komisji Europejskiej Juncker pojechał do Waszyngtonu. Udało mu się wynegocjować tak zwane zawieszenie broni między Stanami i Unią. Ono o dziwo utrzymało się w mocy aż do końca prezydentury Trumpa, ale na pewno ostatnie 2 lata były dla Unii Europejskiej bardzo niespokojne, gdyż zagrożenie wprowadzeniem środków ochronnych cały czas istniało. I tak mówił mi Tomasz Włostowski, prawnik, ekonomista, partner zarządzający kancelarii EU Strategies, jeśli chodzi o relacje handlowe. No a właśnie ten sposób postępowania, wypowiadanie się, czy też ta retoryka Donalda Trumpa, jeśli chodzi o Europę, jeśli chodzi o te relacje handlowe, to powoduje, że niektórzy eksperci negatywnie oceniają te ostatnie 4 lata. Rozmawiałam na ten temat z szefem londyńskiego Instytutu Badawczego Center for European Reform Janem Bondem, który tak skomentował prezydenturę Donalda Trumpa. Trump nie był przyjacielem europejskich instytucji, zarówno jeśli chodzi o Unię, jak i o NATO. Starał się na pewno zacieśniać relacje dwustronne z krajami, które według niego podzielają wizję świata, m.in. z Polską, ale miał bardzo złe relacje z Angelą Merkel. Mimo początkowych starań Macrona, jemu też dobrych relacji nie udało się wypracować. Według mnie Donald Trump był raczej problematyczny dla Europy i dla relacji z większością państw. Tak mówił Ian Bond z londyńskiego Instytutu Badawczego Center for European Reform i jak wzbudza podziały i różne reakcje Donald Trump wśród Amerykanów, tak też i znajdziemy różne opinie w samej Unii Europejskiej. Są tacy, którzy go chwalą, którzy doceniają wszystko to, co zrobił, mimo tej negatywnej retoryki wobec Unii Europejskiej, ale są też tacy, którzy go właśnie za to krytykują. A my z pewnością będziemy śledzić, jak te wyniki się rozstrzygną już niebawem. Beata Płomecka, bardzo dziękuję za te informacje. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Berlin. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę.